گرانو محترمو اور ادرکو دا مولانا شان مان بادشاہ سے درس قرآن دا 35 نمبر کی سر چپ منیری پایان محلہ داغائچم دا مناری بجمعات کی پا 15-9 اور پا 22-9-2007 کی شعر دا دید ملاوی دو پاس ایسا تھی اشاہ توحید سنت کے سر این سیڈیز مرکز پروپرائیٹر انوار شیر توحید موبائل نمبر 0301-5710-124 او کمی مات کن زما پیغمبر چو ده کم الفاظ ویلیو آغا الفاظ او نوی زما ده شریعت پل ما دکر اللہ و ایما پی عذاب راوس فدی وجه بانی او بیا مخ که صورت عرب که برادی بی ماکان و یزلمون پس سواب ده آغی چگه ظلم کو اللہ و ایده عذاب می پیدا ظلم ده وجه راوس تو اللہ دی منگ ده آغی اعمالو توفیق را کی فکمو اعمالو چه اللہ زمون رضا کی گی کم اعمال چې د قران او د سنت وی الله دې مونږ ته د هغه توفیق راکړي الله دې مونږ د هغه اعمال نو سادي حکم او اعمال چې زمونږ رب زمونږ نه ناراضه کیږي رمضان میاشتا دا لومبانه یا شره دا د الله د رحمتونو دا سمای عزت مندو داسې اعمال کول پکار دي چې په انسان باندې د الله رحمتونو راووريږي الله دې مونږه د هغه رحمتونو مستحق او قابل او اهل وګرځي اللہ رب العزت مونږ او تاسو ته توفیق په رمضان کې دومره اعمال وکړي چې الله زمونږ او تاسو مغفرت پغې نصیب کړي الله رب العزت زمونږ د اعمالو حفاظت وکړي څومره بیماران دي الله دې ټولو ته صحت کامل نصیب کړي الله دې ټولو مشکلات ختم کړي الله دې پریشانی دې ټولو ختم کړي الله دې دې ملک اور دې ملک د عوامو د مسلمانانو او د دین اسلام پورا پورا حفاظت وکړي اللہ رے دا ملک دا شر پسندنا اللہ رے دا ملک دا ظالمانانونا محفوظ ساتی سوک چرے دے ملک بدخواوی اللہ رب العزت دا ملک دا غید بدخواینا محفوظ کی اللہ رے پا دے ملک دا سی خلق مسلط کی پا دے ملک بانے چغار دین اسلام او دا مسلمان رے دے ملک او دا عوام و خیر خواوی اللہ رے دا ملک دا بدخواو نو ساتی اللہ رب العزت دا رحمت باران رو ورئی اللہ رب العزت دے خپل رحم و کرم ماملو کی اللہ دے زمونگا اعمال تا زمون کرتو تنو تا نگوری اللہ دے خپل رحم و دے کرم دے شان مطابق پیسلو کی او اللہ دے دے عمل دے خپل رحمت پو بو بانے عباد کی اللہ دے رحمت بارانون رو ورئی و اللہ دے طول بیماران تا صحت ور کی صل اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و علی و اصحاب اجمعین اللہ الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِّزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ وَإِذِ اسْتَسْقَى او کلا چوبو او غختی موسیٰ علیہ السلام لِقَوْمِهِ دَبَارَ دَكُمْ خَلْ فَقُلْنَا نُوِي الْمُنْغَى اِذْرِبَا اُوَا بِعَصَاكَ الْحَجَرِ فَهَمْسَاخْ فَلِسَرَا دَاگَتَا فَانْفَجَرَتَ نُرَوَانِ شُوِي مِنُهُ دَاغِنَا اسنتا عشرتا عینا دولس چینے قد علما یقیننا پی جند کلو ناسن ہرے یو ڈلے مشربہم زائد و بوس کلوخ پل کلو اوی منگا خوری و شربو اوسکی میر رزق اللہ در رزق در اللہ تعالی نا ولا تعصو امخوری گئی فی الارض مفسدین پا ملک روانے کا ان کی وَإِذَ قُلْتُمْ أَوْ كَلَا جُوِلْ تَاسُو يَا مُوسَى اے موسیٰ علیہ السلام لن نصبرا چریو ما صبر نکو منگا قلات وآمیو واحدن وخوراکی او باندے فدعو لنا ربکا بس او واڑا زمونگ دا پارا در اخفلنا یو خرج لنا چراو باسی زمونگ دا پارا مما دا غسنا تم بیتو الارضو چزر غنوی ازمکا من بقلیا دا ترو بادرنگ من بقلیا دا ترکارو دا غینا وقصایا اور ترو بادرنگو داغینا وفومیا او دوگی داغینا یاد غنمو داغینا وادسیا او دمسرو داغینا وبسلیا او دپیازو داغینا قالوی موسیٰ علیہ السلام اتستبدلون الذی آیا بدل کے غواڑی آشے ہوا ادنا چاگڑیر ما مولی دے باللذی فمقابلہ داغس اس کی ہوا خیر چاگا غوار دے کہ بیتو مصرنا لار شید خارتا فَإِنَّ لَكُمَا نُيَكِنَنَا شْتَدَ سَاسُ دَپَارَا پدا غی خار کے ما سالتم آغسا چتا سی غواری وضربتا اوہ لشوا علیہم الذلتو فاغیبان خواری والمسکنتو اونا چاری وباؤو بغضب من اللہ اورا گیرشو بغضب غصا کہر کے دا اللہ ذالکا دا بے انہم پو وجاد دے چی یکنان دے کانو ہو یکفرونا بے آیات اللہ چی انکار بے کوا دا آیتنو دا اللہ نا ویقتلونا النبینا او قتل والبے پیغمبران بغیر الحق بیدس جرمنا ذالکا دا کار چدئی کو بی ما سبب دا آغا غصان چدئی نا فرمانی کولا وکانو یعت دون اوچی تجاوز بے کو دا حدنا فمخینو آیتنو کی وہ نعمتنا او دعا عذابنا ذکر شو یو عذاب دا غی دا غبی ادبی دا وجنا چاہیوی لنو من لکا حتی نر اللہ جارتن تر غی دربانی ایمان نرالو یکن نکو تر سوچ منگا اللہ تعالی خکارا لیدرن دے او دویم عذاب داغی پا سبب داغا وظیفه بدلولو کما وظیفه چه اغیی تا پیغمبر خودلی و داغی اغا الفاظ بدل کل داغی دو وجه پی عذاب رالی ورپسی اتم نعمت اللہ تعالی ذکر کئی کلا چه دا بنی اسرائیل دا دریائی کلزمنا لڑل تیروتل اغا سیرائی سینا کے اغی او سیدل آبادو اللہ تعالیٰ پی دا پاسا وریز ادرولیو چنور پی نلگی او دارنگی اللہ تا من او سلوار شروع کلو نیوزائی که چه انسان اوسیگی نجوان دا پارا چه دا کمو اسباب و ضرورت دی نپایی که دا طولو نا اهم ترین شی اوبدی دا موسیٰ علیہ السلام کم ولگی دا موسیٰ علیہ السلام دیوی اللہ نا سوالو گا چه اللہ را بولی دیتا منگل اوب پیدا کی دا موسیٰ علیہ السلام اللہ نا سوالو گا اللہ ویوائی دستا سکا موسیٰ او کلاچی او بو غختل موسیٰ علیہ السلام لکومی دا پارا دا کوم خفل زکا دایو بنیادی ضرورت دے دے انسان دا جوان دا پارا استسکا او بو غختل توائی لکا زمونگا مسلمانان چکل باران نکی گی اور روڑاوی او ملک بالکل خشک سالی راشی نبیای او سنت دری کرا جتول مسلمانان چتا میرے توزی اولاد شی اولتا که او مسنون سنت دری که سرا اللہ را بولیدت نسوال کئی دباران یو دا مسلمانانو تری کرا و یو دا اندوانو تری کرا دا یهودو دی یهودو طریقه داوا چه کلا باران نکی دو نو آغای با دو غوالا کئی سر دروز اوترلو و آغای تا بین او روار تا که پا دی سوج بانی چه یرا دیتا او روار تا کن نو دا غوال چه دانو دایو بزرگ شده اللہ پی خفکی گی چه دیتا تکلیف شی نو دی اور مرالو دا پار اللہ باران واری نو پنگو باران واری دا دا غی طریقه وا یو دا اندوانو طریقه وا چه آغی با مخوال ترکره و اگر دیدل وا پا خلکو بانه بی او بغو او با چوله پا دین سوج بانه چی یره او سرده او لگی او بل بانه لگنو با آره نو آغا پی بدو کرنی نو چه آغا بدو کرنی نو اللہ و یوره گتا دیلون کزا بتا لون کم نو دا آغی انسان دا بدل غصو دا پارا اللہ پا دای بانی باران رو واری دای لندکی نو منگ بدا سی لندکی نو پا دای خو اللہ خفکی گی نو چه خفشی نو خفگان که اللہ تبارک و تعالی بیا باران واری دیو با در بانی عذاب را لگی او دا طریقہ دیندوانو نا دی جاہل و خلق و تم پاد شوی وا جاہل آغا چاہتا ویلشی چیر دین نا خبر ای آغا تا ہوئی جاہل عربی کے وطا جاہل وی پختو کے وطا ناپویا و ناخبر وی نو دائی با اما پا لارا بانے بسڑے پا سیکل ناسی پا موٹر سیکل بناسی گاڑی کے بناسی او دائی با شڑکو بولا ناخلاسی کیا بلک ارسا سو بیا دی دا اسپتال مخی دا داغ دای که یو الک غریب بانی بوا چولی پا موٹر سیکل دا اگر اپریو دا سر را خلاس شا روڈ لمر شا دا ظلم زیاده دا دا اندوانو طریقی زمانگا ناپوی مسلمانانو با دا زیارت کان راڑا و غبی وی کوئی تا ویشتا زمان کلی که مشیران خبر کئی وی کان کوئی تا ویشتی ہو نو بیا باران ادریده نا قدرتی کار نو ادریده نو خلق ویوز آقا کان رو با دی چوشی چی باران ادریگی نو بیا بی کوئی تا نمبر با نمبر دا انگل چی آکان رو باسو زکا چی اللہ وی زمان دا ولی دا کبر کان مولون کرد زبا مولون دو ما او یادا کارو کی چی کبر بانی غشایو تا بی نو چه کلا کبر بانی غشایو تا بینو وی اللہ بارانو که چه دا کبر سفاشی نو ما یو کس تاوی ما تاسو خو گورا نعوذ باللہ دا اللہ بی زدیم کوئی نعوذ باللہ پا اللہ تعالی بانی کبرون وین زیدہ ساسو کار دیں دالا کی دالا چه قرآن کریم نو نو دا کاتے وی دا قرآن بیان سرا رناگان رازی او خلقو تا پتاو لگی چه دا کی داو دا سوچو دا طور طریقے دا غلطی دی اصل طریقہ دی اسلام چه دا غدا سنلا سنت طریقہ اختیارول بکاری یا بعض خلقو لگی گوڑاگے جوڑ کی او ایک سپگا اتڑی وی دا باران غواری نا یو ما تا ایما یا درست خاچتو کارو نا کوئی سڑیا اسلام خو یو پاک دین دی او انسان تا پاک آگی دا او پاک سوچ خی دا سپا گندگی رئی وانیان خطر چکالا قرآن ام پری خودا نا اللہ وی دستا سکا موسا او کلا چه او بو غختل موسا علیہ السلام لکومی دا پارا دا کنفل فکلنا نوی منگا ادربا اوا بی اصاک الحجر فامساق پلی سرا دا گٹا یو گٹا و اللہ بی دل امسار اخلاسا کن پیغمبر دی خوب دا اللہ نواری دا کم دا پارا یو کس ما دا خبر کولا وی دی پور چچ کی یو سڑے ہو وی آغا چا دوی چو برا کئی نو آغای و تا چه مخا کوا وی نرا کوئی نو وی نا وی آغا وی آره که چه طول ملک دا تاو بو بو کم وی داسی همسای خخا کرا پایز مکا کی اچه همسای راوی ازا غدانی او غر شو نو آغا طول ملک وی او بو بو شو نو مای کمال دی موسیٰ علی اسلام زغا همساو ها او خخول اینز مکا کی او دا اللہ نا سوال کہ یا اللہ دی کم لمی اوبوار کا دا اللہ دے دا پارا وی چھو گورا برگو زیدہ بندگان دی زمان و چھو سہاجت او ضرورت را غلنے نو فریادی ما تا کردے چھو غلوی و بزرگانو پیغمبرانو ہستو ما تا سوال کو ما تا فریاد کو او اغی ما تا مختاجو نو تاسو ولی مانا نو واری بل نو واری اللہ وی اغی ما تا مختاجو جو خود مختاج ہوئے دوسروں کا بلا ان سے مدد مانگنا ہے کیا فخفل جد بل مختاج دے ناغن السلام داد غواری دا آغن او غوارا چاگر چا مختاج ندے نا اللہ وی فکلنا بس اوی منگا ادربا ہوا بی آساک الحجر فامساق پلی سرادا گٹا نا گٹا کیو بوی او ند مسال اسلام ہمساک کمالو کہ دا موسیٰ علیہ السلام ہمسا کے کلام وے کمال وے نا غبا دا سر اخلاصا کرے ہو جدا مازا جدا ہمسا دا سغم کوئی او کہ گٹا کے اوبا وے نا موسیٰ علیہ السلام والے سا بلدر اخلاص کرن سورے وابا کے کرن نا اینا اوبا راوتے وے خو گٹا کم کمال نو کمال دا اللہ قدرت کے دے چہ اللہ وے ہمسا را اخلاصا کرن چہ اخلاص اکرن نو فن فجر دو نو روان شوی منو دا اینا اسنتا شرطا اینا دولس چینی در روان شو ذکر بن اسرائیل دولس تبره وی او داد زیلیان زدیانو چه دیو بل پر نالک لاس نشی ککڑو لی ولی زمان نالک لاسو بینزو او ولی چه دیو زمان نالی تا حالا پا کوز اکڑا پختانو دا پختانو مشرانو بیل کل چرینو دا بلا سی نمانل او نی برداشت کل نو اللہ موسیٰ علیہ السلام دا مسئلہ نا پیدا کولا یو باوی چا یو بدر آتا خڑکڑے بلوی اوا زمان مخن دیو باو آغستی نو جنگ باو نو اللہ وی فن فجارتو نو روان شوی منو دا اینا اسنتا شرطا اینا دولس چینی در روان شوی وی دری کویانو یو بانی سپایانو لارو بل بانی پیو نو لار اسپایانو دا چاوی دات دی وی دی یو کوئی که پنجابیان دی دی بلکه سندیان دی اوی دی پده غار بانی جسو شرننو دی که پختان دی وی داو دی وی دا پنجابیان او سندیان یو بلتا ویچه پوڑای گدی وی روزی برا نویدهی دا مونگ ازکا پا غار اولادو چه بیا واپسولو اوی دا بلا که وی پختانه دی وی دا یو بل پا خپل راخی دخ پینا وی دای راخی جی نا دای ویچه دیو دا راختو کوشش که نو بلا وی دخ پینا راخی دای دا وی ضرورت نیش دا بل چا ندا ازکا وی دا دا چلی ادا بن اسرائیلو اغه یوم دای کچلو نو اللہ تینا دول از چینی روانه گره او دی صورت اعراب کی اللہ ذکر کئی 160 نمبر آیات کی 160 نمبر آیات یو سلش پیتم صورت اعراب نہم سپارہ کی اللہ ذکر کئی 160 نمبر آیات وَقَدَّعْنَاهُمْ سَنَتِ عَشَرَتَا أَصْبَاتًا أُمَمًا او تقسیم کرده اومنگا آئی ده دولتو مشرانو اولادو ڈلی ڈلی دولتو مشرانو اولادو دولت ڈلی وی وَاَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى اَمُنْغَا اُكُمُكَ مُسَى عَلَيْهِ سَلَامْ تَا اِذِ اسْتَسْقَاهُ قَوْمُ کَلَا چُوبُو غُخْتَلِي دَاغَنَا قَوْم دَاغَ ان اضرب بی آسا کل حجر نو اغا اللہ تاوی اللہ وی دا امسا دی گٹی لر اخلاسا کا نو فم بجست منو سنتا عشرت آئینا آل دیوی فن فجرت نو روان چوئی دل دیوی فن فجست پرون بیزل چی غر ہوئی کنا نو بیا بیچی دل کابو کولو کار گرانی نو اول لگه لگه را روانه شو نو زنده دا سه لاره جوڑه کلی نو باز چه دا سه لاره اونه اوله نو بیاری غرو بیا سمه تیزهی که اغاو براد لی نو زکا ویفن با جسدو منو زنتا عشرتا اینا دا غینا دول از چینه یو غره و را روانه وی پا غر را روانه وی یعنی دا سه وی یو گتا و دا غینا اللہ و براوی استی را روانه شو بیا بلکل ایسی پا غر بارات لی خیطه دیو بارات لی دانا چه وزگینه ساس که ساس که دیده اللہ وی قد علمان یکینا نا پیجنده کلونا سم مشربا هم آریا وی ڈالی زایده و بوسکل اخپل آریا و ڈالی دا نشاندهی شهر و چستا سودا زایده بس دبل چا دو او بوس کلو دای سر با مو تعلق نی اغیی که با کار نلاری نو آری او کام تا و آری او تبر دا نشانده شو نو اغیی بر عدلل او دخپل دای نبی او بوس کری کد آلی ما یکینا نا پی جنده کلو ناسین آری دلی مشرب اوم زای دو بوس کلو خپل کلو و شربو اللاوی خوری او سکی وچی سڑی در تیارا ملاوی گی نو بیاروانے شروع کئی کنا تیارا چو دا ملاوی گی او تیار پا تیار دا غسی نو بیا آغا چی اروانے شروع کی زکا بیا چی دنو ازگاروی او دا غوڑ او زیر و دا ملاوی گی او دا شرگانوی او پولاگانوی او غوخیوی او سی او سی نو بس آغا خو بیا ازگاری کنا بیا روانی دا خیال کی گی پختانه وای اوزگاز را دا شیطان کوری نو اللہ وی کلو و شربو خورای اوزگای میرن دکلائی دا رزکان دا اللہ نا ولا تاسم فی الارضی مفسدین اما خوری گئی پا ملک روانی کون گی فساد بنو کوئی تیار خورتا ملاوی گی خوروانی بنو کوئی سو شروانی شروع گئی وَلَا تَعْصَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ مَخْوَلِ گئی پا ملک فساد کا ان کی روانے کا ان کی دیو جنا چکلا یوزوان ظلمے نو اغلب یا سکار مصروفیات پر لبکاری شیطان پریدین روانے پہ کئی روانی دے لمسائی نو چسل پر آدھی مصروف کری نو اغیز را لگیای مصروفی او شیطانی نو دا سوک سا پیڑا خوچه دا تلی نی پلا رک گوسا که که نوری سم روانه نی کنا داو چرتا تلی نی نو اللہ وی ولا تاسو فی الارض مفسدین اما خوری گئی وملک روانے کا ان کی فساد کا ان کی چگر رہے جنگون جگڑے ہو شر شدر شروع کئی دا کارم کوئی اور امنو سے گئی دا اللہ عبادت کوئی دا اللہ غلامی او دا اللہ رب العزت دین بانے عمل کوئی دا اللہ دا قانون لانے جوان تیروئی دا اللہ جسو کم دے او دا اللہ پیغمبر جسو یا آسے کوئی روانے مکوئی شر شدت مکوئی اللہ رب العزت فرمائی دے خلقو ناشکری اکڑا وَإِذَا قُلْتُمْ أَوْ كَلَا چُوئِ تَاسُ وَاللَّهُ وَي بَنِ اسرائیلُ وَا خَلَقِئِ گَنَا تَاسُ مَشْرَانُ گُورَ دَا سِكَارِ كَلَو وَإِذَا قُلْتُمْ كَلَا چُوئِ تَاسُ يَا مُوسَى يَا مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ لَنْ نَسْبِرَا چَارِ عُمَ سَبَرْنَ كَوْمُنْغَا غَلَا تُعَامٍ وَاحِدٍ فَخُرَاكِ عُبَانِ وَمُوسَى وَرْدِرَ عَلَى مانا اس سلوادی سبل تشتے مولی دازی دا موسیٰ علیہ السلام اٹھلو سو شکور نئے آسا میں پدے خود دیرا لڑس خواہ کر پی خور کے میوزائی کی ڈیوٹیو اندور ملگری ادا سرا خوزو خو پاتے کی دم نتلم اور آتلم با فمائی کے ڈیوٹی میوا زب آواز چی سنگ با آلاغا ختم چھنا زب آرہ ہوا تم کلی دا بار آتلم دریو بجو لبار آرش دل ام کلی دا بس الورم ارال چه دارم ما سر عمل کرو ما تاوی سیبا بیا سبا چرا ریزان سر لغنی در شرشم و مال خود ساگرارا ما اولی ویده خمونگ لرس خاک پر ریجو پا چرگانم و ای بنی اسرائیلو ما اولی بنی اسرائیل یک مستاز و اغنی کنو میلو جلن نصبی لغلات و آمی و واقعی ویده سریا ما سالی با یمکو خود ساگرارا رالا و دیره دا کاری خدا اشتے بالکل دا کسی موتم دا کسی مائی بن اسرائیلو تا سم ما اکارو گا یہ پدی من او سلوا پدی مرزانو پدی ترنجبینو خود را لگوڑا سخای گا وی فدعو لنا ربکا پختانو وی وی دا خو خوراکم دا بند توبہ شکنا چی روزانا و دا یو خوراک دی یو خوراک دی دی وڑو کی تا دی خیالی کور کے وا روزانا بدا خورو کتو دا روزانہ غوا خور کے روزانہ با غوا خور ما وڑو کے دا نیچر دے فطرت دے انسان طبیعت دا سی دے قدرتی طور دا سی پیدا دے نویلن سبیرا آہر کے دا سبر نکو مونگا غلا تو آمی واحدن فخوراکی اوبانی فدعو لنا ربکا نو غوارا زمونگ دا پارا در اوخ پلنا یو خرج لنا چه رو باسی مونگ لرا مما دا غسنا تم بیتو لاردو چه در غنوی ازمکا کر کلی پیچه کم دنو خیال شو یعنی ویچه کم دای که خساتی نو آغا دای نساتی تیارا و تا ملاوی دا نو کر کلی پیچه دنو ہاں سامے یار اس پر زمیندار شروع کو پڑے اسگار ہم خرابی گو زمیندار سڑے نہیں دیکھے ٹول عمر زمیندار ہو کیوں دے آخری کیوں تب یہ بس کا کہنا اس کمزور ہے نہ دے بات پتہ مر بیمار شوئے کٹ کے ببرو تھی دا بس یہ قدرتی شیر ہے او چھ سمنی نکور بے بھی آرام بے راغ سے نکور کے وہ بیا زمین کنی دا دے یہ در چھوی دادا گئی غریبانو لگا دا وسنی آیا کور کے مر چکی کر بھی آئے کے وارا میرا بے بوائی دا وے مورا منگا لوے سد زمینداری سیزنا پکار دسم کے ست پروشناک سیزنا پکار دی سیوا چی تو خلے خوندم لوگوں نے خشی وے تش خوا گری کا نا مما دا یخرج لنا چراو بازی منگ لرا مما دا غسنا تم بیت الاردو چی درغن وی ازمکا من بک لیا ترکارو دا غینا تو رای باتنگن کرے لے ہاں چندی دا سیزنا وی سیبا پکار دی پی دا لوگن پکار دی جی دخلی خوندن بدل شی وکسا آیا اور ترو بادرنگ او دا غینا سخواگا ستراو ستروشناک وفومیا او دوگی داغینا یا فوم غنم سوگا سا غنم دا سیدونا سیوا بکار دی وادتیا او دا مصرو داغینا سا دال بکار دی دال وغیرہ او بسلیا او دا پیازو داغینا وی دا سیدونا بکار دی دیالا نو موسیٰ علیہ السلامی وی بدبختو دیر کم اکل خلقی گنا کالوی موسیٰ علیہ السلام اتستبدلون الذی آیا بدل کے غاڑی آغشی ہوا ادنا چاگا دیر معمولی دے وفیاز اوگا و مسور داوی سڑی توری باتنگن تا دا من سلوہ مقابل کے غاڑی بدبختوی ہوا ادنا چاگا دیر معمولی دے بلذی پا مقابل آد آغازیس کی ہوا خیرا چاگا دیر غاڑی اما دا غنیشتے خواه تا با چه سواری دا ما دا غنیشتے داست زما اوتل ننه یه تازو با چه سواری نابا درکم نیزای دیلا خوبا خواری کوی ایه بیتو مصر ان آلال شای دی خار دا زمیدارا بی شروع کئی کرکی لشروع کئی فا این لکم یکینا ناشتره تاسو لرا دا غی خار کی ما سالتم آسا چواری تاسو و سربتا علیم الزلتو زمیداره شروع کنا ار مال با خل پڑ او خوالی خوالی کلوی پسرد کی بس پراتو کلوی جا کمدنو کپڑی دا خورو گنداوی ار مال اللہ کا آئی بس تیم دے اونے کا سیبا اللہ با زاری کم چی دا کاروز گاری کم شابت شا گورے بے گانے لچی دے نو پینز بل مازان بھی پکار دی مشران پتا وی گانائی با پینزو برمازانو بارے شدی کیو چی مود او دست بلکل نکی تول بکواس کن خلق بکی اس پینزو وقتا مود او دستم کئی گانائیم چلی گی چی کئی او سڑے عرص زمیدارا یو دست اونے پیشا دا چی دا زمیدار دا پسر نام میگے داناو سی مرغی تینا داناو اخری نبی رسان پرمائی دان صداکا گرازی دان صداکا گرازی دان صداکا دا چا پٹی نس وگی مگی اڑی نما پی گئی ہوتا سارا کرا ہوں تو بخری چتر تو گری بھائی آنو بنو ارو نیم سڑے تپوس کو ددنی بے تپوس اٹانٹے دس وار کئی نو بس پری بنیاد وائے ماں تم اکڑی نما بے پسند سمرا خراب کرے نما پل قسمت سو گوڑے نشی وائے ماں تم اکڑی بس سارا کرا اللہ بے اجر در کئی اے بیتو مصران وزربتا علیم وزلتو او علشو پائی بانی خواری والمسکنتو او ناچاری خوارو زارو بلکل ناچارا آر مال بخوری خوری و بدحال بیو و باو بغضب من اللہ اراغیر شو وغی بغصے کے لطرف دالانا و دالانا شکری اکلا دالانا دنے متنو اللہ و ازما پکہا رختشو آغا زمیدار شاغد اللہ حکم پا کنا ادا کئی آغا دا اللہ پا کہا رختش وار وقت بد حالی بعضی خلی جیتا وطا گورا ما دا بانگ نا ودود رے گینٹے مخ کے سار پاسی اور روان بج پٹی تا علیکہ موزو اونے کا سیبا نا وقت رے موزو نا وقت رے پینزو مینٹو او غراب دے او بیا چی رازی دو چی گورے وطا گلکا سپلائی دا سپلائی بیلی سر سر تور اخپیاب لی اخپیل اگر چرگانو یعنی پا قسمت کے بے سپلی اچولم نی و دا چلی سریا و باو بی غضب من اللہ ذالکا بی انہم دا ولی دا کارو شای سرا دیس وجوہات او بالکل ذالکا بی انہم دا پو وجاد دی چی اکنن دی کانو یکفرون بی آیات اللہ چی انکار بے کو دا یتنو دا اللہ نا کانو یکفرون کانا جب مزارے داخل شی مانا استمرار دی روزی کانو یک بلونا وہ چین انکار بے کو ہمیشہ ہی لگا کارو کانو یک بلونا وہ چین انکار بے کو مدیس تمراری دادا کارو بسو بے آیات اللہ دایتنو دالانا ویقتلون النبینا وہ چین کت دول بے پیغمبران اللہ وی طول تاریخ ردینا ڈاکتے وردی علی کتاب بنی اسرائیلو تول تاریخ دے ظلم نہ ککڑ دے اللہ وے تے دئی لاس او لمن چری اگے انبیاء علیہ السلام کو بینو بان سری دی تے دئی تول تاریخ چری اگے ظلم نہ ڈاک دے او سن ظالمان دی اس تے مال علی کارن کی گی او آیا گو تو لون النبینا او اجل بے پیغمبران بغیر الحق بے دس جرم نہ سو گناہ کڑو سو گناہ دے انبیاء علیہ السلام صرف اللہ نے توحید چ گلا گولا رپٹ لکھو آئیے رقیبوں نے کہ جا جا کے تانے میں کہ اکبر یاد کرتا ہے خدا کو اس زمانے میں وہ اکبر الہ آبادی وائی پہ مائی رپورٹ لکھ لے پولیس والے رہا پہ سراؤ سی جا تو وہی تانے دادا کہ اکبر یاد کرتا ہے خدا کو اس زمانے میں چدا اکبر الہ آبادی گو علی یار دے زمانے کے تو خدا توحید خبریں گئی دنیا کم نہیں آتا اور سے ادائی کم نہیں آتا ماتے اوکاسی دنیا سے مئی تاورا سے خبر ہے کوئی میں دنیا ہو رہا سے خود تو خود نہ سے پزمک لانا نو کو میں ازمک کے والا سارا آڑم ہی ہو تو خلا پزمک سچ میں تو سم مئی تو خجیا بارا نخلاص سے سم مئی تو تو کو نہیں کھاتا لے کا نا پلا نہ کھیجے ہو ماں کھیجے پلا ہوں وہ کھیجے سم مئی تا کا نا لے کا بھی ماں آسا ہوں دا پا وجل آغا دا پیغمبرانی ولی وجل دا دمرا لوی ظلمی ولی کو اللہ وی لونی سخت شو ولی ذالکا دا پیغمبرانی چو وجل بی ما پس و بند آغی آساو چین دا ایبان نفرمانی کولانو لونی سخت شو وکانو یات دون او چین تجاوز بے کو دا حدنا دا حدنا بے تیرے کو دا اللہ دے شریعت پولی ماتولے لنے سخ شو نو زکا اس طرح دا کارو شو دا زکا دا پیغمبرانو وجل و دا سکار نخکاری دا اللہ رب العزت دے زمانگر لنے نرم کی زمانگر لنے کی دے اللہ شفقت و مہربانی پیدا کی اللہ دے دا ٹولو لوی وارو گناہو نا معاف کی او اللہ رب العزت جل دا ہدایت استقامت نصیب کی سمرا پریشانی وی اللہ دے بخفل پل و کرم سر ختم کی سمر بیماران دی اللہ رب العزت تولو صحت کامل نصیب جی دا ناستا مجمع سوک چی اوری پا قرونو کی یادلتا اللہ رب العزت تولو جلو کے خیر واچی او اللہ رب العزت دا سی اعمال توفیق ورگی چی اللہ رب العزت پر رضا کی الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون إلا الذين يكننا عكسان آمنو چی مانے روڑ دے والذین واکسان حدو چی یہودیان دی والنسوارا ویسایان دی وصابینا او صابیان دی من آمنا اچاچی ایمان راڑا باللہ وحدانیت دا اللہ تعالی والیوم الاخر او پورزی رستی باندی وعمل صالحا او عملی اوکا صالحا فلهم اجرهم بس دیلرا اجر دا دیده عند ربهم درب ددي سها ولا خوف عليهم او نبوي سيرا بدي باندي ولا هم يهزنون او نبادي غم جنشي وإذا أخذنا او كلاك واغستمونغا ميساقكم وعداد داسنا ورفانا او پورتکمونگا فوقکم التور تفازا ساسو کوئی تور خوزو اوئی مونگا واخلی ونسی ما آغسا آتیناکم چی مونگا درکل تاسو تا بقوتنا پتا کسرا وذکرو او یاد کئی زکی ما آغسا فی چیدی پدے کے لعلکم تتکون خامخا چتاسو زان بچ گئی سما تولیتم بیا اگردی دی تاسو من بعد ذالکا پس دینا فلولا فضل اللہ بس کچر نوے فضل اللہ علیکم بتاسبانے ورحمتہ او رحمت اللہ تعالی لکنتم من الخاسرین نخام خاشیب وید تاوانیانونا ولکد علمتم الذین او خام خایکننا پیجنی تاسو آکسان اعتدو چی تجاوزی کڑیو منکم دتاسونا فی سبت پورد دخالی کی فکلنا لهم بسوی منگا غیتا کونو شیک ردتا خاسین شادوگان زلیلا فجعلنا بسگردولا منگا دواکیا نکالنا عبرت لما دپارد آچا بینا یدی آچ موجودو وما خلبا او دپارد آچا چ رستو داغیو وموعظتنا او نصیحتا للمتقین دفارا دموتا گیانو دا ان الذین آمنونا دویم خطاب شروع کی گی علی کتاب سرا فدی خطاب کی اللہ تبارک و تعالی دا علی کتاب و دا مشرانو او دا عید موجوده و خلق و خباستون بیانه ای یعنی آغا ناکارا خویونا خسلتونا او عدتونا چی آغای کیون و آغا اللہ تعالی بیانه ای دری دا عید مشرانو او سلور دا موجوده و مشرانو که یو ناکارا خوی او آغای که یو خباست داو چې د الله تبارک و تعالی حکم کې او د الله تبارک و تعالی د دین معاملې کې هغه د هلو او د چل ول نه کار غوسته یو شی به الله تعالی هغه باندې حرام کو بن به کو نو هغه با د هغه لپاره ځان له سهیلې او چل ول جوړو چې مونږ داسې وکړو دا به زمونږ لپاره بیا حلال او جایز به وي او دویم دا چې هغه د الله حکم کې د ټال مټول نه کار اغسته یو حکم د الله تعالی هغه ته به وشو نو هغه به په هغه کې څه تاخیري حربې استعمالولې چې په څه طریقه باندې دا خبره زمونږ نه پاتې شي او مونږ یې ونکو نو په هغه کې به د ټال مټول نه کار اغسته او دریم دا چې هغه د مال دولت د پاره یو بل قتلو دا د هغه مشرانو کې ناکار خویونه او خصلتونه وو کشرانو کې موجوده خلک د هغه جو یو خدا چې د الله تعالی په کتاب کې تحریف کو د الله تبارک و تعالی کتاب کې با خبر یو شان وا او هغه باغې کې تحریف کو خبره به اړول راړول او داغه هغه چې کوم اصل شرعي حیثیت چون هغه به باغې باندې په جواب باندې او په خبرو باندې به هغه اړو راړو مطلب به یو خبره والا یو شان را لګلې او هغه به خلکو ته بل شان پیش کولا دویم دا چې په دې خلکو دغه علی کتابو کې منافقانو ظاهرا مؤمنانو سره یو شان او بیا به ځان له شنو بیا بل شانو او درې مړل هغه واغی کې چې هغه سره الله په کتاب باندې پوهیدل نه اوس کې سو می سو باندې وټیم تیرو او دا غی ټول نظریه او سوچ او وګیره چوانو هغه په کیسو باندې و نو امیانو ان پړو د بل خلې د وې کتل اصل اورم دا چې ځان یې جنت ټیکادار غنو یی بس مونږه جار سی خو جنت ته بزور جنت ټیکاداران یو نو په دې خطاب کې الله تعالی ردی دا وو خو باستونه بیانای دریل مشرانو او سلور د موجوده او رومه الله تبارک و تعالی ترغیب ورکی او یو نقطه بانی قرآن کریم خلقو دا خطاب کئی او آغا دا چی یهودو دا یهودیت کداران زان گنلیو او دای وی چې کوم سړی يهودي وي نو هغه به ټیک وي او نور ټوله دنیا غلطه ده د نصواراو دا یو سوچو چې کوم سړی نصراني وي نو هغه به ټیک وي او نور ټوله دنیا غلطه ده د مکه مشرکان چې هغه وي مونږه په ملت ابراهيمي باندې یو او زمونږه را عقیده او دا سوچ او دا نظریه او مسلک ډیر دی نور ټوله دنیا غلطه ده صحابیان چو اغیم دا سوی اللہ تبارک و تعالی فرمائل ایمان دا چا ٹیکا ندا او نا پا دے بانی دا چا قبضہ دا پا دنیا کے چی دا ہر نسل او دا ہر قوم او دا ہر مذہب او دا ہر مسلک سو کو سیکی چی اغا اخفل غلط اکیدہ غلط نظریہ غلط مسلک او غلط سوچ پری دی دا اللہ پا توحید ایمان راڑی او دا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تابداری او اتباع اختیار کرا نو بس آغا سعید ہے کاغا یہودی ہو کاغا نصرانی ہو کاغا مجوسی ہو کاغا صحابی ہو کاغا اندو ہو کاغا سکھ ہو کاغا عرصو کو خوچکلا دا خبر اختیار کرا او دا اخفلہ کرا او دې دې غاړه کې خودلا دا منشور او دا پروګرام د دین اسلام خپل کا بس هغه صحیح دی هغه مؤمن دی اسلام چا ددا نه کوي چې دا يهودي دی او دې به اسلام ته نه داخلي لکه هندوان چې دین او هغه ځان د بل څوک نه بریدي وې هندو به هم بل مسلک نه است اختیاري او بل څوک هم وې هندو مته ناراضي يهوديان وای چې يهوديت ته بدن نه څوک نه راضي او نه به يهودي بل مسلک دزي الله تبارک وتعالى وې قران اسلام داسې نه دی د اسلام دروازې د دنیا د ټولو مسلکونو د خلکو لپاره د ټولو نسلونو د ټولو قومونو لپاره دا کولاو دي چې څوک در ازینو او درالله شو داخله دش دا یو مخصوص طبقه لپاره نه دی او نه دا چې دا یو مخصوص علاقه دی او مخصوص قوم او نسل لپاره دی بلکې دا د ټولو دنیا د ټولو انسانانو لپاره دی ذکر اللہ ان الذین آمنوا یکیناً آکسان چیمانی روڑ دے والذین آدو او آکسان چیمانی یهودیان دی والنسوارا ویسایان دی اس ان الذین آمنوا مخکرار دو بعضی علماء کرامو مسلک خدا دے چدرین منافقان مراد دی چیمانی ظاہراً د ایمان دعوه کولا او د زړه نه هغه خبره نه ومنله خبره تاسو نه ده دې ځای کې د مؤمنان دي نور سره یو ځای ولې ذکر کړل لري او وجه ده هغه وجه ده چې کزان د مؤمن وایم او د ایمان دعوه کوم کزان ته يهودي وای د يهودیت دعوه کوم زان ده نصرانی وای که نصرانیت دعوه کئی زان ده جرینو مجوسی وای ده مجوسیت دعوه کئی زان ده صحابی وای او ده دغی اکیده دعوه کئی اللہ فرمائی ده طول پا طول سمر چی دی پا دیگه چه چاوم ایمان راڑو اکیده ده اللہ را توحید خپل کلا عمل صالح ده قرآن و سنت مطابق که الله وای بس دا صحیح دی او جنت ته بیا دا نه دا چو سړی داوا وکړه چې ما ایمان راوړې وې د دې اسلام دا وګری یو زګې دی شم او کزو هم چې زه مسلمان یم او اسلام منم دا زما حق دی او بل څوک به دا داوا نه کوي نه دا خبره نه ده دا له چا ټیګداري نه ده او دا یو مخصوص طبقې لپاره نه دی یو سړی يهودي دی او ته عمره دلې شي یو سړی نصراني دی او ته عمره دلې شي یو سړی صابي دی او ته عمره دلې شي یو سړی مجوسي دی او ته عمره دلې شي د دین اسلام دروازې د ټول مخلوق لپاره کولاو دي هر څوک در دلې شي خو شرط دا دی چې هغه عقیده و خپلې چې کما اسلام ورکې کما د کمې دعوت او تعلیم اسلام ورکې آغا پروگرام منشور بخپلی چه کم پروگرام او کم منشور نبی علیہ الصلوۃ والسلام پیش کرده نو بس بیا چه سو کم داره نو پلا هم عجر هم غند رب ده آر سو چیره زین تا مصرال اللہ اللہ و این الَّذین آمنو یکینا کسان چی ایمان روڑ ده اغیم والذین آدو او آکسان چه یهودیان دی یهودیان سوگو دی یهودیانو نا آغا خلق مراد دی چه غی دی شریعت موسوی دی منلو دا وگیر دی او دی تورات او دا غی وی چه مسال اسلام خاص مونگ دی پار راغلو او دی یو خاص نظریه دا وگیر دی دا غی دی یهود وی نو د نن سبا اسرائیل وو حالانکه اسرائیل چې دا د یعقوب علی السلام نوم وو چون کې بنی اسرائیل دی نو بنی د نومه لاره کې سره اسرائیل هم پرې خو حالانکہ اسرائیل چی بنی اسرائیل چی دینو آغا عیسائیانم دی بنی اسرائیل چی دینو آغا یہودم دی دا ټول بنی اسرائیل دی خو منگا دا اسرائیل تکے یو مخصوص یہودیانو دا پار استعمال ہو دا اسرائیل چی وطاوی دا یہود دی والذین او آکسان آدو چی یہودیان دی والنسوارا و عیسائیان دی نصرانیان نسوارا و تولی وی دا خلق دی چه ردی مشرانو ردی نیکنو دی عیسی علیہ السلام رستا کلو چه کلا عیسی علیہ السلام را پاسی دو وی من انصاری الاللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ عیسی علیہ السلام وی سوک با زمائم دادو که دا اللہ دا دن پا بارا کی اگا حوارین را پاسی دلوی نحن انصار اللہ منگا دا اللہ دا دن امداد کو انصار نصرانیان تی نجول شو انصار نصرانیان نصوارا و تووی آن خلق چی اغی دا دی دا ولری چی سال اسلام اللہ مونگل را لگلو انجیل زمونگا مذہبی کتاب دے او دے شریعت عیسوی دے منلو دعوی کئی دے خلقو تا نسوارا وی عیسائیان وطا خلق وی عیسائیان اوان نسوارا او عیسائیان او سابین او سابیان دی سابیان سوکو سابیانم آ خلقو چی آگئی دا داوالا للا چه منگا پا ملت ابراهیمی بانیو او زمنگا پیغمبر چه دوی اغا ابراهیم علیہ السلام دی او دا خلکو چه دای پا نوارا سپکومه استورو که تصروب منو لگنن سبا ویارا آپ کا یه هفته کیسا رہے گا دستورو او دا نوارا سپکومه پا بنیاد بانی اغیی دا خیر او دا شر ها یقین کئی او پا دے بانی دا اغیی اکیده وی او دا دا اغیی نظریه او سوچ وی چی دے ستوری پا دوران که پیدا شوی نو دا اغیی دا قسمت دیو چی دے که پیدا شوی دا قسمت دیو نا نا نا نا دا تولی خبری غلطی پا ستورو بانی دا اکیده لرل او دی سر دا سوچ تلل او قائمول دا کفر دی دا کفر دی علم نجوم زان نیو علم دی چی آغی دا علم فلکیاتو موائی چی پور دا دا اسمان دنیا پا بارکی کم علم یو سڑی حاصلی دا نوار اسپگمی دا نور ستورو بارکی معلومات حاصلی اغزان لیا علم دے اغا گناہ نوے خدا علم نجوم چی منگا مخصوص کم علم یادو چی ارا پلانے نجومی ماہر پلانے پروپیسر نجومی ماہر اس دا علم نجوم پا دے بانی اکیدہ لرل دا کفر دے چی آغی سر آغی چی دا خیر او دا شر خبری دا نور اس پو مجد را تللی وی دا کفر دے او بدے عقیدہ ساتل کفر دے آسے دا ستورو دنور سپمائی بارکی معلومات حاصلول او علم حاصلول دا یو علم دے سگناہ نوے لکہ دا ماہرین فلکیات چوی او آغای دا کم نظری او کم سوچونا او کم معلومات پیش کئی نو آغا سگناہ نوے خدا مخصوص علم نجوم چی اغیر در خلق و علم غیب تڑلو دی او دا خیر او دا شر معاملی وزر تڑلو دی دا کفر دی دین اوزان ساتی و صابین او صابیان دی اللہ وی دا طول چی دی چونکہ دا عربو کیو دا خلق دا ازدکا ذکر کرد اللہ وی من آمنا باللہ آغا چا چی ایمان راڑو و وحدانیت دا اللہ تعالی بانی کاغا دی ایمان دعوی کون کے وی کاغا دی یہودیت دعوی کون کے وی کاغا دی نصرانیت یا کاغا سابی وی ارسو چی من آمنا باللائی اغا چاچی ایمان راڑا پا وحدانیت دا اللہ تعالی بانی والیوم الاخری او پر ازیر استائی یادوی ذکر کرو حالانکہ نورم دی آمنت باللائی و ملائکته و کتبه و رسوله والیوم الاخری والقدر خیری و شری من اللہ تعالی والبعث بعد الموت و دې دای کې دنه دوه ذکر کړل لومبه او اخر د دې وجه نه شیخ القرآن مولانا محمد طاهر رحمت الله علیه معنی کوي من امن بالله والیوم الاخر هغه چا چې ایمان راړه په ټول اصول د ایمان باندې دوی دنه ذکر کړل او ټول مراد دي ټول مراد دي او دا یو وجه ده چه عربو که یو انکار دا لار توحید نشوه او او دویم انکار چه ده اغا دا اخیرت نا کیامت نشوه کیامت اغای نمان دا سه مشرکانو چه اغای فرشته منلی دا سی زونه منل خدا اخیرت نا انکار کنو دا دوی تا نزه که ذکر کل چه من آمنا باللائی آغا چاچی ایمان رالو پو وحدانیت دا اللہ تعالی بانی والیوم الاخری یو پرزی رسی بانی وامل اسوان